Kontest Coke. Kontestacyjny, umysłowy, orzeźwienie. Witam wszystkich słuchaczy kontestacji. Mamy wtorek, 22 marca 2011 roku. Ja mam na imię Michał. Moja ksywka to Cokeman i tak mnie pewnie znacie z Wizony, z czata czy z Radio Żelaza. To mój debiut w kontestacji. Pierwsza audycja będzie o Ayn Rand, jej filozofii obiektywizmu, jak to się ma do idei wolności, kapitalizmu, libertarianizmu oraz o czymś takim jak etyka egoizmu. Pani Ayn Rand postanowiła stworzyć racjonalną etykę w oparciu tylko i wyłącznie o własny interes. Czy jej się to udało? Zobaczymy. Zapraszam. Na początek, kim w ogóle ta pani Ayn Rand jest? Urodzona w Rosji w 1905 roku, pochodziła ze średnio zamożnej rodziny, w 1917 była świadkiem rewolucji i to było dla niej straszne przeżycie. W 1921 roku rozpoczęła studia na Uniwersytecie w Piotrogrodzie, później to był Leningrad, w tej chwili Sankt Petersburg, jakby ktoś nie wiedział. Wybrała historię jako główny przedmiot, a filozofię jako dodatkowy. Tłumaczyła to tak, że pierwszą wybrała w celu zdobycia wiedzy o przeszłości ludzkości do wykorzystania w późniejszej twórczości, drugą w celu osiągnięcia obiektywnej definicji mych wartości. Przekonałam się, o ile pierwszej muszę się uczyć, drugą muszę stworzyć sama. Czyli nie była zadowolona z drugiego przedmiotu. A jeszcze w 24 zaczęła studiować scenopisarstwo. Tak, bo ona interesowała się sztuką, filmem, tego typu rzeczami. To w latach 20 było też modne. W 25 roku otrzymała pozwolenie na wizytę u rodziny w USA i w 26 dotarła do Nowego Jorku. To jest ciekawe, bo wtedy, wiadomo, już zaczynał się ten stalinowski terror. Ludzie głodowali. Bieda w Związku Radzieckim aż piszczała, a ona sobie akurat wyjechała do USA, bo jej można było. Jak ktoś więcej szczegółów może podać. Ja nie dotarłem, jakim cudem to się mogło zdarzyć. Następnie, jak przybyła do Nowego Jorku, następne 6 miesięcy spędziła w Chicago i potem wyruszyła do Hollywood w poszukiwaniu kariery scenopisarskiej. Tam zagrała w filmie nawet, jako statystka, w filmie Królów, reżyserował ten film Cecil DeMille. Poznała go akurat podczas ulewnego deszczu, złapała okazję na autostopowiczkę. No tak się, tak w Ameryce się rzeczy dzieją, trzeba po prostu czasami mieć farta. Potem już Bruce Springsteen jeździł przez wiele lat na ciężarówce, aż potem ktoś go zauważył. Ją zauważono dosyć szybko. Na planie tego filmu poznała przyszłego męża, Franka O'Connora, i pozostawała z nim w związku aż do jego śmierci. No dobra, dalej mamy lata 30, pisze pierwsze prace, to powieści, powiedzmy, jakieś krótkie nowelki, na przykład jak Noc 16 stycznia, My żyjący, Hymn. Hymn to, jak ktoś czytał Orwella, to powinien też hymn przeczytać. To jest ten sam deseń. Też mamy ucisk mas przez jakąś antyutopijną wizję, że jednostka jest niczym. No, totalitaryzm maksymalny i jednostka się buntuje i potem jak to się kończy, to warto przeczytać. No to czasem zastanawiam się, czy czasami Orwell nie wzorował się na niej, bo on rok 84 napisał pod koniec lat 40, a hymn powstał w 37 czy 8 roku. Następnie w 43 ukazuje się jej wielka powieść Fountainhead, czyli źródło, która zapoczątkowała jej sławę jako pisarki. Następnie źródło zostaje zekranizowane w roku 48. Główną rolę Howarda Rourke'a gra Gary Cooper, ulubiony aktor Rand, co wiadomo. Potem w 57 wydała swoją kolejną powieść pod tytułem Atlas Zbuntowany i zaczęła wykładać, pisać o filozofii, której postawy zawarła w swych powieściach. W międzyczasie poszerzała grono swoich zwolenników i do jej stowarzyszenia jakby tego obiektywistycznego należeli między innymi psycholog Nathaniel Brandon, Alan Greenspan, późniejszy szef Fedu i tam paru innych, nawet nie wiem czy Nozick czy nie sympatyzował z tego czasu. Poza tym współpracowała z ekonomistami, przyjaźniła się z nimi, między innymi z Henrym Hazlittem, to ten od ekonomii w jednej lekcji oraz od inflacji ruch publiczny numer 1. Poprzez Hazlitta poznała między innymi Ludwiga von Misesa, a tego pana chyba nie muszę wam przedstawiać. Co jeszcze? W latach 60. ukazały się jej takie prace jak Cnota egoizmu, Filozofia, kto tego potrzebuje, Powrót człowieka pierwotnego. Ja może powiem na polskim rynku, co jest dostępne. Zysk, wydawnictwo Zyski Spółka, oczywiście to nie jest reklama, tylko jakby ktoś był zainteresowany, to żeby wiedział, jakie książki można szukać po polsku. No wiadomo, mamy hymn, mamy źródło, mamy Atlas zbuntowany, Powrót człowieka pierwotnego i to wydaje wydawnictwo Zysk i Spółka i chyba i Cnota egoizmu, ale nie pamiętam, kto to wydał. Mogę się zobaczyć, ale mi się nie chce. Ale to jest dostępne nawet na Chomiku ktoś ma, jakby ktoś chciał ściągnąć. Zresztą Atlas też jest dostępny po polsku w wersji PDF. Może ściągnąć hymnie w internecie za darmo. Na jakiejś stronce, nie wiem czy nie z jakiejś satanistycznej, ale nie, no pani nie była na pewno satanistką, którzy ją utożsamiają, ale argumentem, że filozofia Rand nie wlicza się do satanizmu jest to, że ci sataniści promują magię, Rand odrzuca. To jakby ktoś ciepia. Czyli jeszcze raz, źródło, atlas, hymn, Powrót człowieka pierwotnego oraz Cnota egoizmu, z czego atlas, Cnota egoizmu, i hymn można znaleźć w internecie i przeczytać. No i co dalej? Ayn Rand zmarła w marcu 1982 roku w swoim mieszkaniu w Nowym Jorku na raka płuc. Na raka płuc. No właśnie, tutaj to z polskiej Wikipedii wziąłem takie szczątkowe informacje, gdzie nigdzie jest napisane, że na zawał. No cóż, no paliła przez całe życie fajki. Mówiła, że to jest takie ludzkie, że to paląc fajkę jakby ujarzmiam ogień, że połykam ogień, coś takiego. Jak ktoś nawet potrafiła krytykować tych, co nie palą papierosów, no ale to i całe te gadanie o raku płuc czy chorobach serca pewnie traktowała z wielkim poważaniem. No cóż. Zresztą powiem tylko, że Ayn Rand napisała taki tekst, że można uciec od rzeczywistości, ale nie można uciec od konsekwencji uciekania od rzeczywistości. No i to drugie ją dopadło. Trudno, niech spoczywa. Z intelektualnym spadkobiercą został jej długoletni przyjaciel Leonard Pikow, założyciel Instytutu Ayn Rand, zajmującego się promowaniem filozofii obiektywizmu. No o tym to potem powiem. Jak to się odbywa, co to jest ten instytut, tak w moim rozumieniu, powołam się między innymi na przeczytany gdzieś teksty innego redaktora kontestacji, Jana Fiora, może on też słucha tej audycji, pozdrawiamy. No dobra, czyli tyle biografii, następna, trzeba powiedzieć o jej książeczkach typu, o hymnie już powiedziałem, co to jest. To teraz pora na źródło i atlas zbuntowany. Są to książki nienaukowe, to jest proza. To są powieści, to nie jest tak, jak czytamy, otwieram Hayeka czy Misesa i mamy jakieś tam analizy ekonomiczne. Nie, to jest zwyczajna proza, czyli idee przedstawione na zasadzie takiej, że jak to może wyglądać w realnym życiu. Źródło to jest powieść o architekcie, indywidualiście, który stawia czoło rzeczywistości, kolektywowi, którego no, który rozumie, ale podąża swoją ścieżką. Natomiast Atlas zbuntowany jest to apologia wolnego rynku, kapitalizmu, przedsiębiorczości. Bardzo ciekawe. Nie wiem, mi się bardziej źródło podoba. Jest mniej przewidywalne, więcej może mniej się dzieje, ale więcej daje do myślenia. Atlas zbuntowany, no to co, jak ktoś lubi wolny rynek, kapitalizm, jak ktoś to rozumie, no to to będzie dla niego taka ciekawa powieść, byli się podniecony tymi tekstami, ciętymi ripostami. Natomiast źródło daje do myślenia nawet dla takiego przeciętnego libertarianina. Książki, no ciekawa to jest proza, dobry styl, pani Rand fajnie pisze, zresztą niedługo w tej audycji przytoczę może parę tekstów, dwa-trzy akapity, czemu nie. Właściwie sporo ciekawych tekstów o długości kilku stron pochłaniają czytelnika bardziej niż szybkie dialogi. To w źródle za bardzo tego nie ma, ale w Atlasie co jakiś czas, powiedzmy, jest jakaś imprezka, powiedzmy, ludzie sobie gadają, coś się dzieje i nagle zaczyna gadać jakiś koleś, nikt mu nie przerywa, przez dwie strony to się czyta i czyta się szybciej niż poprzednie dialogi. I to pochłania, naprawdę to pochłania. No przeczytam na przykład, bo wczoraj słuchałem Hugona o tym, że rząd chce wprowadzić cenzurę i w ogóle przeczymy na ten rząd. To może ja przeczytam właśnie, co Rand o tym wszystkim sądzi, o tych wszystkich prawach rządu, o tych przepisach, o tym zniewoleniu biurokratycznym. Naprawdę pan sądził, że chcemy, aby przestrzegano tych praw? Zapytał. Przeciwnie. Chcemy, by je łamano. Lepiej będzie, jeśli pan sobie uświadomi, że nie walczy przeciwko garstce harcerzyków. Wtedy będzie pan wiedział, że nie żyjemy w epoce pięknych gestów. Chcemy rządzić i wiemy, jak to robić. Wy byliście tylko drobnymi szulerami, ale my znamy prawdziwą sztukę i radzę panu także ją poznać. Nie ma sposobu na rządzenie niewinnymi. Jedyna władza, jaką posiada każdy rząd, to władza nad przestępcami. Kiedy zatem nie ma ich wielu, trzeba ich stworzyć. Obwołuje się przestępstwami tyle rzeczy, że przestrzeganie prawa staje się niemożliwe. Komu potrzebny jest naród praworządnych obywateli? Nikt nic na tym nie zyska, ale wystarczy wprowadzić prawa, których nie da się przestrzegać, ani egzekwować, ani obiektywnie interpretować. A wtedy stwarza się naród przestępców i można ich karmić winą. To był tekst Atlasa zbuntowanego, czyli rządzący są wredne skurwysyny, no, ale czy debile? No to o tym mówi kolejny tekst, który to przytoczę, to krótszy, ze źródła z kolei. Mówi to właśnie jeden taki gościu, który chce rządzić ludźmi. Po co on to robi, nie? Wykorzystuję ludzi po to, by ich wykorzystać. To moja jedyna funkcja i satysfakcja. Nie mam osobistego celu. Pragnę władzy. Pragnę mojego świata przeszłości. Niech wszyscy żyją dla wszystkich. Niech wszyscy się poświęcają, a nikt nic nie zyskuje. Niech wszyscy cierpią i nikt się nie raduje. Niech zatrzyma się postęp. Niech wszystko stanie w miejscu. W stagnacji jest równość. Wszyscy posłuszni woli wszystkich. Uniwersalne niewolnictwo. Pozbawione nawet godności pana. Niewolnictwo niewolnika. Wielkie koło i całkowita równość. Świat przyszłości. No, to taki psychologiczny portrecik naszych dzisiejszych polityków. Zresztą, wykonistych dzisiejszych, pewnie przeszłych i przyszłych też. Ogólnie mówiąc, każdy, kto ma władzę, jest w syfie, jest psycholem, jest idiotą, jest niedowartościowanym mistykiem, jest kutafonem, no. Poza tym jest masa innych tekstów. Właśnie ja to przytoczyłem o to, żeby pojechać rządzących. Można też znaleźć ciekawe teksty na takich pseudo-lewackich intelektualistów z uczelni. Kilka innych. Na przykład jest świetny tekst o naturze pieniądza. Bardzo polecam. To w Atlasie. O Ameryce. Też bardzo polecam. Mi się wydaje właśnie, że powinien, jak będzie kiedyś dyskusja, nie wiem, może w audycji właśnie pana Fiora, czy kogoś innego w kontestacji, to zadzwoni i przeczyta, co pani nam właśnie, jak ładnie scharakteryzowała naród amerykański. Tutaj już trochę czasu braknie. Powiem tylko na zakończenie gadki o tych książkach. Przeczytam recenzję Atlasa zbuntowanego, którą napisał nikt inny jak Ludwig von Mises. Atlas to nie jedynie powieść. Jest to także, lub powiem może przede wszystkim, przekonywująca analiza zła, która nęka nasze społeczeństwo, twarde odrzucenie ideologii naszych samozwańczych intelektualistów oraz bezlitosna demaskacja nieszczerości polityki rządów i partii politycznych, to miażdżące wyjawienie moralnych kanibali, żigolaków nauki i akademickiego gadania, twórców rewolucji antyindustrialnej. Masz odwagę mówić masom to, czego nie mogliby się dowiedzieć od żadnego polityka. Jesteś gorszy i wszystko, co poprawiło się w warunkach twojego bytu, a co tak zwyczajnie uważasz za tobie należne, zawdzięczasz wysiłkowi ludzi, którzy są od ciebie lepsi. No. Zresztą Ludwig von Mises i teksty Szigolacy nauki, bo podoba mi się to, takie hardkorowe ze strony Misesa. Taka ciekawostka jeszcze. Podobnież Atlas Zbuntowany jest to druga najczęściej czytana książka w USA po Biblii. No, pierwszą jest Biblia. Nie wiem, jak oni to liczą. Te statystyki są na podstawie Biblioteki Kongresu. No nie wiem, no, czy Atlas przebił na przykład takie rzeczy jak Harry Potter, Władca Pierścieni, czy Opowieści z Narni, nie wiem co tam jeszcze. Stephena Kinga, nie wiem, no, jako książka pojedyncza, czemu nie? Nawet wczoraj, pomijając już te statystyki Library of Congress, to znalazłem na Amazon.com 10 najlepszych libertariańskich książek według magazynu Liberty. Tu na pierwszym miejscu jest jakieś 20 Silver Liberty Proof by North. To nie wiem, co to jest. Co to za książeczka, bo to jest pewnie jakiś case study, jak opisanie prywatnej waluty opartej na srebrze. Jak ktoś wie, co to jest, to chętnie posłucham, dowiem się. Ale no, pomijamy. Na drugim miejscu mamy Wolność i Kapitalizm, napisaną przez małżeństwo Friedmanów. Na trzecim miejscu mamy Drogę do Zniewolenia, Friedricha Augusta Hayeka, von Hayeka. No, czytałem, bardzo polecam. Jedną z lepszych książek Hayeka. Bo ona podobnie zapoczątkowała ten odwrót do takiego kolektywizmu w duszach intelektualistów w latach 40. No i na czwartym miejscu mamy właśnie ten Atlas Zbuntowany. Na piątym Ludzkie Działanie von Misesa. Potem mamy Źródło, Ayn Rand, czyli widzimy, że pani Rand stoi wysoko. Potem Konstytucję Wolności Hayeka. Anarchia, Państwo, Utopia Roberta Nozicka, Socjalizm Ludwiga von Misesa i Machinery of Freedom, Guide to a Radical Capitalism przez Davida Friedmana. No, dalsze pozycje już nie będę czytał. No nie wiem, na pierwszym miejscu powinien według mnie być Rothbard. No nie wiem, czemu nie ma w tym wszystkim Rothbarda i jego manifestu libertariańskiego, czy chociażby Man Economy and State, które chyba jest lepsze od Ludzkiego Działania. Się wydaje. No to tyle o książeczkach. Co ta Rand pisze, co ona przedstawia, co ona promuje? Spytana, jak najkrócej określiłaby swoją filozofię? Ayn Rand odpowiedziała. Metafizyce to jest obiektywna rzeczywistość. Jeśli chodzi o epistemologię, to o rozum. W etyce własny interes, egoizm. I w polityce kapitalizm. Rozwijając te cztery filary swojej filozofii, mówi, że po pierwsze, rzeczywistość istnieje jako obiektywny absolut, rzeczy to rzeczy, niezależnie od naszych uczuć, życzeń, nadziei czy obaw. Drugi punkt o tym rozumie. Rozum to umiejętność identyfikacji i kojarzenia informacji dostarczanych przez zmysły. Jest jedynym dostępnym człowiekowi narzędziem poznawania rzeczywistości, jego jedynym źródłem wiedzy, jego jedynym motywem działania i podstawowym sposobem przetrwania. Trzecia sprawa, o tym egoizmie. Człowiek każdy jest sam dla siebie celem, a nie narzędziem służącym realizacji celów innych ludzi. I czwarte, o kapitalizmie. Idealnym systemem polityczno-ekonomicznym jest liberalny laissez-faireism, kapitalizm. To jest system, w którym ludzie współdziałają nie jako kaci i ofiary, ani jako panowie i służba, ale jako handlowcy z nieprzymuszonej wolnej wymiany dóbr dla własnej korzyści. No i pewnie dlatego o niej mówię, bo w końcu to jest radio takie prokapitalistyczne, wolnościowe. No dlaczego nie powiedzieć o kolejnej pani, tym bardziej, która to promuje, tym bardziej, że w polskim internecie wydaje się, że jest mało na jej temat. No jest Instytut von Misesa, jest nawet stronka Rothbarda, to jest taka jakby podstrona chyba tego Instytutu Misesa. Mamy też wiele artykułów o Hayeku, nawet czasem w Gazeta Wyborcza o nich napisze. a Orange trzymało się dłużej. A trzeba, bo jak się okazuje, to jest ważna postać w Libertarian. No i teraz rozwijajmy, że rzeczywistość istnieje jako obiektywny absolut. No właśnie, ona się sprzeciwiała temu całemu relatywizmowi, że nie wierzy się w rzeczywistość, że ją się podważa, że mówi się, że to może być wszystko jakiś, powiedzmy, Matrix, że to nam się wszystko wydaje. Nie, no ale przecież nawet jeżeli to jest Matrix, to coś trzeba jednak założyć, żeby działać, nie? Poza tym, no, ciekawy jest paradoks Hume'a o wystrzale z jakiegoś pistoletu czy skądś, który polega to na tym, że pomyślcie sobie, że strzelacie i słyszycie strzał. A co jeśli nacisnęliście spust, a tak naprawdę nie było naboju w magazynku, tylko ktoś za wami strzelił z innego pistoletu. To też wam się wydaje, że wy strzeliliście, nie? Ale no dobra, no ale to jest, ale to wciąż jest taka rzeczywistość. To wciąż jest to, jak wy to postrzegacie. Najwyżej popełniliście błąd. Możecie się mylić. To jest jakieś złudzenie, ale to złudzenie wciąż jest w rzeczywistości. Nawet jeżeli występują jakieś złudzenia, to nie powoduje to od razu twierdzenia, że wszystko jest względne, relatywne. Nie, to, że możemy się mylić, zawsze jest jakiś margines błędu. Ale nie należy wygłaszać tekstów, powiedzmy, że nie ma prawdy, nie ma wartości, nie ma zasad. Bo tak jak dzisiaj, to całe postmodernistyczne, idiotyczne gadanie, że nie ma prawdy, nie ma zasad, nic nie wiadomo. No i to jest jakiś jakby dogmat, ale jeśli ktoś mówi, że nie ma prawdy, no to automatycznie uważa to stwierdzenie za prawdziwe. O tym Michalkiewicz dawno chyba mówił. Zresztą w Atlasie jest taki tekst na imprezie, że jakiś filozofek właśnie taki nowoczesny tłumaczy ludziom, że nic nie jest niczym. I na to podchodzi jeden facet, który jednak wyznaje starą, racjonalną, taką obiektywistyczną szkołę. Mówi, on się uczył jednak, że wszystko jest czymś. Dobra, następny punkt. Rozum. O co chodzi z tym rozumem? To jest typowy racjonalizm, znacie go pewnie ze szkół, że liczy się rozum, racjonalne poznanie. Tylko że racjonaliści, szczególnie ci oświeceniowi, późniejsi, to już tacy idealiści bardziej, w moim rozumieniu oni stworzyli rozum jako kolejny taki byt, nawet niekoniecznie antropomorficzny, ale że rozum jako byt absolutny, niezmienny. No, oddzielili rozum od jednostki, stworzyli jakiś taki kolektywny umysł i to potem, powiedzmy, poprzez Hegla doprowadziło do marksizmu, do tych wszystkich takich utopijnych wizji, że przecież ludzkość ma swój rozum. Nie, ludzkość nie ma rozumu. Każdy z nas, pojedynczych osób ma swój rozum, ale nie ma czegoś takiego jak kolektywny umysł. To tyle. Tylko, że z rozumem trzeba uważać, bo jeżeli ktoś, powiedzmy, czyta taką Rand czy kogokolwiek innego, to ja osobiście polecam mu, żeby też przeczytał Hayeka, takie książki jak właśnie Zgubna pycha rozumu czy Nadużycie rozumu. Konstytucja wolności też, jak najbardziej, tam jest parę takich tekstów na przykład, że rozum jest tylko narzędziem analitycznym. On ma dane z przeszłością, ma dane z rzeczywistości, ale nie może nadać sobie kierunku, nie może nadać celu. Rozum to jest takie totalitarne narzędzie. On wszystko jakby poddaje jakiemuś wartościowaniu, kontroli, ale poleganie tylko i wyłącznie na czystym rozumie powoduje to, że człowiek nie może się rozwijać. Czyli jednak trzeba obserwować, trzeba mieć tę zdolność do samokrytyki. Bo ja uważam, że jak ktoś czyta właśnie tylko Rand i wpada w taki fanatyczny racjonalizm, to wpada w sekciarstwo. Z kolei jak czyta tylko Hayeka, to wpadamy w tolerancję do polityki socjalnej, więc lepiej czytać obu autorów naraz. Oni się troszeczkę nie lubili. Znaczy, przede wszystkim Rand uważała Hayeka za zdrajcę idei takiej wolnościowej. Ja tak nie twierdzę. Ja Hayeka bardzo lubię. Cieszę się, że dostał Nobla. No dobra. To tyle właśnie o tych rozumach, rzeczywistościach i tak dalej. Kolejny punkt jest trzeci o tym egoizmie, ale o tym to później. O tym będzie druga część audycji po piosence. Natomiast przystąpię właśnie o tym kapitalizmie. No to co, jeszcze raz, że to jest promocja właśnie libertarianizmu. Pani Rand mówiła wręcz o aksjomacie nieagresji, tylko chyba inaczej go nazywała. Czyli, że mogę robić wszystko, co mi się podoba, pod warunkiem, dopóki nie naruszam wolności innych osób. Wolny rynek. Promocja jakby postulatów austriackiej szkoły ekonomii. No, w Atlasie jest, w Atlasie taką walutą używaną przez tych wolnorynkowych przedsiębiorców jest na przykład złoto, nie? Ona przemyca. W powieściach pisze to, co pisze Mises, tylko pisze to, jakby, jak to wygląda w takiej rzeczywistości właśnie socjalistycznej. Co jeszcze? No, współpracowała przez chwilę z Rothbardem, ale ona się nie nazywa libertarianką. Ona zresztą pokłóciła się z Rothbardem i nie lubiła potem go, dlatego że Rothbard sprzymierzył się z nową lewicą, z tymi właśnie lewakami hipisowskimi, pacyfistami, takimi, którzy... Mówiła, że libertarianie pod Rothbardem to są anarchiści, a anarchist to nic innego jak rządy siły. I ona tego nie lubi. Ona właśnie dlatego chociażby Rothbarda nie lubiła. Jeszcze jest inny powód, podobno, dla którego Rothbarda nie lubiła, ale o tym za chwilę. To mamy już omówioną pokrótce filozofię Rand, jak to się ma do idei wolności. I zanim zacznę mówić o tym egoizmie, bo to zostało, to troszeczkę mojej takiej osobistej krytyki właśnie co mi się w Rand nie podoba, bo warto odnotować parę rzeczy. Chociażby gloryfikacja, zbytnia gloryfikacja przedsiębiorców i przedstawienie ich złemu rządowi. To jest dobre, nie? Tylko, że powinna była zwrócić uwagę, że siła rządu bierze się w dużej mierze stąd, że przedsiębiorcy organizują się, lobują i niszczą konkurencję i nie ma w tym interesu konsumenta. Są w Atlasie lobbyści jak najbardziej, tam jeden od miedzi, kto inny jest też, powiedzmy chyba od żelaza, nie od radia żelaza, od normalnego żelaza, czy od samochodów, ale jeśli ktoś spojrzy właśnie na chociażby ostatni kryzys, to widzi, że ci więksi przedsiębiorcy, szczególnie ze sfery finansowej, oni nie byli tacy uczciwi, nie byli tacy idealni, jak powieści Rand. Garstka była, ale no, pani Rand zapomniała de facto, że kapitalizm to system znienawidzony przez kapitalistów. Zauważ właśnie trochę, Atlas mógł być dłuższy trochę, no i tak ma 1200 stron, ale powinien opisać tworzenie tych malutkich firm przez przedsiębiorców, którzy potem wyrastają na dużych potentatów i potem z kolei schodzą do podziemia jakoś, nie? Natomiast mamy tam sytuację taką, że jest jakby taka szefowa dużego przedsiębiorstwa kolejowego, i co? I ona nie bierze grantów od rządu? No słuchajcie, no dzisiaj jakiś duży gościu, no, którego firma notowana jest na NYSE i nawet wchodzi w skład Dow Jonesa, nie weźmie grantu od rządu? Trochę to utopijne. Fajnie było, jakby tak było, no ale tak nie jest. No system jest jednak pasożytniczy. Następna sprawa. Obrona własności intelektualnej wywodząca się właśnie z laborystycznej teorii wartości. Według Rand dzieło artysty warte jest tyle tylko dlatego, że włożył w to pracę, czy tam swój umysł artysta, czas. Ale przecież to konsument wycenia towar, a nie twórca. No jeżeli ja zacznę grać albo śpiewać, nie umiem śpiewać, nie będę wam śpiewał. Ale jak zacznę śpiewać na ulicy, to co? Mam się jakoś wycenić za to? Jak ktoś mnie nagra, to mam go oskarżyć o prawa autorskie? No nie, zresztą polecam artykuł w necie, jest właśnie chyba artykuł Stefana Kinsey o własności intelektualnej. Nie wiem, ja należę do tych libertarian, którzy nie popierają tej własności intelektualnej. I są artykuły Lysandera Spundera, Tkera, niedawno na stronie Misesa było o tym. Nie, tam też jest artykuł Kinsey. No, nie wiem, no, czy był już na kontestacji temat o prawach autorskich. Można byłoby o tym podyskutować. To jest bardzo interesujące. Znaczy, nie podoba mi się obrona tej własności. Ale przytoczę sobie jeszcze, jak już nawiązuję do tego tematu, czyli ile już czasu mamy, pół godziny minęło. No spoko. Jest tekst jednego artysty, fikcyjnego artysty, który tak mówi. Oto zapłata, której żądam. Niewielu może sobie na nią pozwolić. Nie chodzi mi o pani przyjemność czy wzruszenie. Do diabła ze wzruszeniem. lecz o zrozumienie faktu, iż pani przyjemność wywodzi się z tego samego źródła, co moja, z inteligencji, świadomej opinii, umysłu potrafiącego ocenić moje dzieło na podstawie tych samych kryteriów, których ja użyłem do jego stworzenia. Nie o fakt odczuwania, lecz o fakt, iż odczuwała pani to, co chciałem dać pani odczuć. Nie o pani podziw dla mojej twórczości, lecz o fakt, iż podziwiają pani za to, za co ja pragnę dla niej podziwu. Zaśmiał się. Jest tylko jedna namiętność, którą większość artystów odczuwa silniej niż pragnienie bycia podziwianymi. Strach przed zrozumieniem natury owego podziwu. Ja jednak nigdy go nie odczuwałem. Nie oszukuję się w kwestii swojej twórczości ani odzewu na nią. Zbyt wysoko cenię obie te rzeczy. Nie chcę być podziwiany bez powodu, emocjonalnie, instynktownie ani ślepo. Nie zależy mi na żadnej formie ślepoty. Zbyt wiele mam do pokazania. Ani głuchoty. Zbyt wiele mam do powiedzenia. Nie chcę, by podziwiano mnie sercem, lecz głową. A kiedy znajduję klienta posiadającego tę bezcenną zdolność, mój występ jest transakcją, na której obie strony zyskują. Każdy artysta jest kupcem. Najsurowszym i najbardziej wymagającym ze wszystkich kupców. Czyli, no co, ciekawe, bo nie ma tu nic o pieniądzach i najlepiej płacimy artystom dlatego, że ich rozumiemy, nie? Najlepszą zapłatą, powiedzmy, dla jakiego, nie wiem, Kelthuza jest to, że ktoś to rozumie, co on ma do powiedzenia, a nie tam, czy ktoś mógł chwacić, czy nie. No też jest przeciwko prawom autorskim. No, kolejny punkt. Poparcie dla minarchizmu, a nie dla anarchokapitalizmu, co jest sprzeczne z jej przekazem z książek, trochę z jej filozofią. No, ona nie lubiła anarchizmu, co ja mówiłem, ale przecież anarchokapitalizm to nie musi od razu oznaczać anarchii. Trochę szerzej o tym jest na portalu liberalis.pl. Jest artykuł Włodzimierza Gogłozy, właśnie anarchokapitalizm i Ayn Rand, zarys krytyki. Niedawno w Kasę w Krakowie organizowało konferencję na ten temat. No wykład Marcina Chmielowskiego było o tym, ale niestety nie ma nagrania, nikt nie nagrał, dyktafon się popsuł. A szkoda, bo nie byłem, pracowałem. Ale to jest interesujące. Następnie, no, rozwiązłość seksualna promowana w jej powieściach. No tak, tak, bo ja potem niedługo nawiążę właśnie, jak to jest tą, jak ona pojmuje właśnie ideę miłości, czy chociażby takiego seksu. Ale no, nawet jeżeli przyjmiemy, że tam po kolei te kobitki w jej powieściach miały najpierw jednego faceta, drugiego, trzeciego, a nigdy tam dwóch, co najmniej dwóch naraz, to z kolei sama instytucja małżeństwa jest troszeczkę pokazana jako taki akt urzędowy, który niczemu nie służy, nic nie oznacza. Bo jeżeli kobieta wychodzi za mąż, a potem zamiast spędzić noc poślubną z mężem, zostawia go, odwodzi go do mamusi, a sama idzie obzykać się ze swoim ukochanym, rzeczywiście ukochanym, no to jest chore trochę. Sorry za spoiler, no ale tak to wygląda. Tak trochę burdelowato, no. Niemniej, no, trochę ciekawe. W prywatnym życiu, no właśnie tak, no pisała w prywatnym życiu też miała, bo jest taki film Passion of Ayn Rand opisujący relacje między nią, mężem i małżeństwem Brandenów, jak to wygląda. No co, miała męża i w pewnym momencie powiedziała, że słuchaj, masz to zaakceptować, ale ja się teraz będę ruchać kimś innym. No trudno, no ja bym tak nie mógł. No to po co masz tego męża, nie? Kochasz go nadal? Tak zapytam. No i co jeszcze właśnie, jak mówiłem o tym takim ślepym racjonalizmie, to powiem tylko tyle, że generalnie Rand wyeksponowała siebie jako ostateczną wyrocznię obiektywizmu, egoistycznej moralności w ogóle. I to doprowadziło do przekształcenia obiektywizmu w pewnego rodzaju sektę, zapalonych antychrześcijan, zagubionych pośród wyżej wymienionych sprzeczności. Szkoda właśnie, że po wydaniu Atlasa nie była tak bardzo otwarta na dialog, tylko popadła w taki samozachwyt, nie dumę, tylko samozachwyt. Podobnie się z Rothbardem pokłóciła się też o to, że poślubił katoliczkę. Co to kurwa obchodzi, kogo Rothbard poślubił? I co? Ja mam rodziców katolików i co? I też jestem zły? Mieszkałem z nimi? No, co chodzi? Więc ja tak sobie dzielę, że dzielę randystów, dokonuję podziału na randystów i obiektywistów. To jest mój własny podział. Nie wiem, podoba mi się to po prostu, że randy to jest takie ślepe oddanie randy. Wszystko, co rand mówi, jest prawdziwe. Nieważne, kto ma rację, ważne, że rand tak mówi. I to jest trochę dziwne. atlas zbuntowany dla takich ludzi to jest jak Biblia, nie? Nieważne, czy tam jest prawda, czy nie, grunt, że tam jest tak napisane. A źródło to taki Stary Testament, nie? Rand Atlas to Nowy Testament, źródło to Stary Testament. No i mamy obiektywistów, którzy właśnie Rand czytali, czytają, będą, no nie, no będą przecież nie, ale i to rozumieją, ale biorą to do siebie, przemówują i też znajdują jakieś sprzeczności, eliminują, które narzucą się po lekturze właśnie, czy to Rothbarda, Misesa. Mises najbardziej był z Rand zgodny, ale powiedzmy, warto przyznać coś Rothbarda, Hayeka, jak już wspominałem, nie, Hopego, no, nie zamykać się tylko, a nie wiem, czy Rand czytała, powiedzmy, książkę Rothbarda jakąś. Misesa możliwe, że czytała. Ludzkie działanie, czy coś innego. No dobrze, minęło, ile minęło? Minęło 35 minut. No to myślę, że na tym zakończę pierwszą część audycji. Na dzisiaj już wystarczy. Późno jest. Kolejna część audycji o racjonalnym egoizmie, etyce obiektywistycznej w zestawieniu z etyką chrześcijańską. To jest nagranie, które ma godzinę. Natomiast jest już po 11:00, nie chcę was trzymać długo. Za tydzień pociągniemy temat Ayn Rand do samego końca. Dziękuję za uwagę, żegna się Michał, czyli Coakman. Mam nadzieję, że mój debiut wypadł bardzo dobrze. Pozdrawiam, dobranoc. Good night. Good night. Good night. Good night, sir.